پرنده آواز میخونه، آوازشو خوب میدونه، پرنده آواز میخونه، آوازشو خوب میدونه، پرنده آواز میخونه، آوازشو خوب میدونه. To ostatnie godziny 1395 roku, dokładnie o 13.58 i 40 sekund czasu teherańskiego, czyli 11.28 i 40 sekund czasu warszawskiego. Zaczyna się astronomiczna wiosna na półkuli północnej, a to oznacza początek nowego 1396 roku. Jak w takich chwilach lubi mawiać redaktor Budzik, Grunwald coraz bliżej. Ponieważ wiosna w tym roku zaczyna się po południu, niemal 2 godziny po południu, to pierwszy dzień nowego roku będzie dopiero jutro, dziś zatem ostatni dzień roku starego. To stare, też pogańskie, powiedzielibyśmy, święto obchodzone na irańskim obszarze kulturowym niezmiennie od tysięcy lat. Za nami okazjonalna noworoczna piosenka śpiewana przez Simin Gadili o tym, że ptak śpiewa, zna swoją pieśń tak dobrze, kolorowe motyle, takie piękne kwiaty, hiacynty, portulaki, tulipany w wiosennych kolorach rosną w wielkich ilościach w ogródkach, w doniczkach i na parapetach. Drzewa budzą się ze snu, zakładają sukienki z kwiatów, jakby szły na przyjęcie drogą młodości. Jak łatwo się domyślić, to piosenka dla dzieci z jednego z dwóch albumów, które 2-3 lata temu przed rewolucją opublikowała Simin Gadili do muzyki Fariborza Laciniego. Ten, na którym znalazła się ta piosenka, nosi tytuł Pieśni pór roku i kolorów i przy różnych okazjach już się z nim w Radiu Teheran spotykaliśmy. Ten drugi album, Avaz Haye Digar, czyli inne pieśni, trafił do mnie kilka tygodni temu w postaci wydanej dawno, dawno temu w Stanach Zjednoczonych kasety. To prezent od słuchaczki Justyn, za który jestem bardzo, bardzo wdzięczny i bardzo dziękuję, bo teraz dzięki temu mamy 11 kolejnych piosenek Simin Gadili i możemy wspólnie posłuchać teraz na przykład jednej z nich. از تو صحرا، از رو دریا، از توی دشتای زیبا اومده نشسته اینجا، از توی دشتای زیبا اومده نشسته اینجا، لبه پنجره ما. خواب من پر از صدای پرنده، خواب من به رنگ بال پرنده، خواب من پر از صدای از تو کوها از رو دشتا میبری به اوج کوها میبری تا ابر و بالا میبری به اوج کوها میبری تا ابر و بالا من تنها از اینجا خواب من پر از صدای پرنده خواب من به رنگ بالی پرنده خواب من پر از صدای پرنده خواب من به رنگ بالی پرنده حرفم باور ندارم بچه ها خوابم باور ندارم بچه ها حرفم باور ندارم بچه ها خوابم باور ندارم بچه ها جز پرنده جز پرنده جز پرنده جز پرنده جز پرنده اونی که میخواستی تو غبارا گم شد مرغی شد و پشت حصارا گم شد اسم تو رو رو بال مرغان بهشت رو کنده سبز درختا نوشت یه روز که بارون میومد بهش گفت یه روز دیگه رو موج دریا نوشت دریا با موجاش اونو از خودش روند مرغ هوا گم شد و اونو گریوند اونی که میخواستی تو غبارا گم شد مرغی شد و پشت حصارا گم شد باد اومد و تو جنگلا قدم زد اسم تو رو از همه جا قلم زد ببین جدایی چه به روزش آورد چه سرنوشتی که براش رقم زد غبارا گم شد مرغی شد و پشت حصارا گم شد اسم تو رو رو بال مرغا نوشت رو کنده سبز درختا نوشت Yeah. روز دیگه رو موج دریا نوشت، دریا با موجاش اون از خودش رو مرغ هوا اون شد و اونو گریون. اون که میخواستی تو قبارا گم شد، مرغی شد و پشت حصارا گم شد. اسم تو رو از همه جا قلم زد، ببین جدایی چه به روز شب چه سر نوشتی که براش رقم زد. اونی که میخواستی تو قبارا مرغی شد و پشت حصارا گم شد. اونی که میخواستی تو قبارا گم شد، مرغی شد و پشت حصارا گم شد. Do Simin Gadiri dołączyła się Marjan, która w Radiu Teheran pojawia się zdecydowanie zbyt rzadko. Choć ostatnio słuchaliśmy jej w styczniu, gdy muzycznie przedstawiał nam się pochodzący z Gwadelupy Eric Arcand, który w połowie lat 60. przyleciał do Iranu z włoskim zespołem, po tym jak załapał się tam na fuchę jako ich perkusista. I został w Teheranie kilkanaście lat, wyraźnie przecież odciskając swoje piętno na miejscowej muzyce popularnej. Ta piosenka, która za nami, Gomshode, z Ericiem akurat nie ma nic wspólnego, ale za to jej kompozytorem jest ten sam Faribors Lacini, którego dwie piosenki śpiewała wcześniej Simin Gadiri. A że stare piosenki Marjan, jak wspomniałem, pojawiają się zdecydowanie zbyt rzadko u nas, to sięgam teraz po jeszcze jedną, tym razem skomponowaną i zaaranżowaną właśnie przez Erika Arconda. پر از شکایتی اسیر بمونی زنده هستیم تا اسیر possibile fosse mora noi marie ora l'obici mi miri oh, oh, oh, oh. Hoşçakalın. Najpierw Marzan i piosenka Parande Tanham, czyli Jestem samotnym ptakiem. Gdy pojawiła się przed kilkoma tygodniami inna piosenka Marzan, mówiłem, że zaraz po rewolucji w 1979 roku trafiła do więzienia. Marzan oczywiście, nie jej piosenka, co pewnie miało związek z jej wcześniejszymi roznegliżowanymi rolami aktorskimi. Poszperałem od tego czasu trochę i zdaje się, że co najmniej nie mniejszy wpływ na jej aresztowanie miały sympatie polityczne, bo Marzan, jak się okazuje, była aktywną członkinią ruchu Mujahedinów, a brutalna walka o władzę nie zakładała przecież możliwości podzielenia się nią przez islamistów. Zresztą do tych walk tuż po rewolucji ideologicznych, politycznych, zupełnym przypadkiem, ale jednak w dzisiejszym Radiu Teheran jeszcze wrócimy. Po Marzan śpiewała Gugusz, to za to jej klasyczna piosenka o dwóch oknach w wysokiej wieży. Jednym z nich jestem ja, drugim ty. Ostatnio pojawiła się nowa, uwspółcześniona wersja, a wraz z nią nowy teledysk. I autorem tej nowej aranżacji jest niejaki Nikan. Nie mam, szczerze mówiąc, pojęcia, co to za człowiek. A to, co najbardziej mnie uderza w tej nowej aranżacji, to to, jak niewiele, naprawdę niewiele różni się od oryginału, który przed chwilą ponownie usłyszeliśmy. Oryginału zaaranżowanego przez Varujana, Irańczyka ormiańskiego pochodzenia. To za to jedna z najbardziej znanych kompozycji Hasana Shamaizadeha, który wkrótce po tym, jak napisał tę piosenkę dla Gugusz, sam postanowił ją zaśpiewać, po czym uwierzył, że również może zostać piosenkarzem i do dziś publikuje swoje kolejne płyty. A nowy obrazek towarzyszący tej nowej wersji starego przeboju Gugusz pewnie ma na celu przyciągnąć młodszą publiczność. Jeśli jesteśmy przy ruchomych obrazkach, to zespół Palet, udając się na dłuższą przerwę związaną z powstawaniem nowej trzeciej płyty, zostawił swoich, o, licznych przecież fanów z mini-albumem Tamame na Tamam, czyli powiedzmy niekończące się końce. Dziwnie to może brzmi, ale to mini-album dwupłytowy. Pierwsza płyta to 5 piosenek, po części publikowanych między dwiema pierwszymi płytami zespołu Palet. a po części piosenkami premierowymi. Druga płyta natomiast to DVD z zapisem 7 piosenek, z zapisem tych piosenek wykonywanych w trakcie koncertu. I to po fragment właśnie tego wydawnictwa, po dłuższej chwili zmagania się z formatami, kodowaniem i technologią, sięgam dziś najpierw jeden z większych przebojów z bestsellerowego debiutu, piosenka Jadegary Dust, czyli pamiątka po przyjacielu, z tekstem liczącym sobie jakieś 750 lat może, autorstwa Jalaladdina Moulany, a później wykonana wspólnie z Mehdim Sakim piosenka Love Hunt z repertuaru współczesnego niemalże barda Ebrahima Monsefiego, która za to znalazła się na debiutanckiej płycie Mehdiego Sakiego. تو را ز دست آسان ندهم، دل بر نکنم ز دوست آجان ندهم، از دوست به یادگار دردی دارم، از دوست به یادگار دردی دارم، هم درد به صد هزار درمان ندهم، هم درد به صد هزار درمان ندهم. عشق تو مرا کار افتاد، بیچاره دلم در غم بسیار افتاد، بیچاره دلم در غم بسیار افتاد، بسیار فتاده بود من در غمش، بسیار فتاده بودم در غمش، اما نه چنین زار، اما نه چنین زار که این بار افتاد، اما نه چنین زار که این بار افتاد. دوشان بوت بند نواز، از من همه لابه بود و از وی همه ناز، شب رفت و حدیث ما به پایان نرسید، شب رفت و حدیث ما به پایان نرسید، شب را چه گناه حدیث ما بود دراز، شب را چه گناه حدیث ما بود دراز. تو را ز دست آسان ندهم، دل بر نکنم ز دوست آجان ندهم، از دوست به یادگار دردی دارم، من درد به صد هزار درمان ندهم، من درد به صد هزار درمان ندهم. خوشا فصلی که دور از غم همه کشانه و شانه، دست با دست سایه و سایه، شرفت خانه و خانه، خزانه زرد ای سال نوبتی تمامن، بهار از راه رسیدن، زندگی چه جونن، خزانه زرد ای سال نوبتی تمامن، بهار از راه رسیدن، زندگی چه جونن. دلون راه شو بشه با هم جدا نبود دل از دل بر خزانه زرد ای سالا نوبتی تمامن بهار از راه رسیدن زندگی چه جونن خزانه زرد ای سالا نوبتی تمامن بهار از راه رسیدن زندگی چه جونن شما نیشم بدای آخرین عشقم دوا دار دل ریشم اذا خلیتنی وحدی اذوبان على فرقك اذا خلیتنی وحدی ابچبچ على طروك خزانه زرد ای سالم نوبتی تماما بهار از راه رسیدن زندگی چه جونن Zespół Palet tak żegna się na jakiś czas ze swoimi fanami, przypominając nieco o sobie albo nie pozwalając zapomnieć. Zostawia im i nam w sumie 12 piosenek, tak żeby czas oczekiwania na ich trzeci album za bardzo się nie dłużył, więc i my pewnie co jakiś czas będziemy po te nagrania sięgać. Po jeszcze jeden koncert w Obrazkach udało mi się ostatnio sięgnąć. Przyznam szczerze, że dopiero kilka dni temu znalazłem chwilę, żeby zobaczyć filmowy zapis koncertu Hoda Vandane Asrar Homayuna Shajariana i Sohraba Purnaziriego. Koncertu z klasyczną poezją Omara Khayyama, Hafeza i Moulany, ale z dość nowatorskim jak na Iran podejściem do kompozycji i do aranżacji, gdzie obok tanburu, na którym fantastycznie zresztą gra Sohrab Purnaziri, barbatu czy tradycyjnych instrumentów perkusyjnych jak daf i kuze, pojawiają się takie nowinki w irańskiej muzyce klasycznej jak bas i perkusja. Cały zespół nazywa się Siavosh. Znakomicie budowane jest w trakcie tego występu napięcie, a pierwsze, co rzuca się w oczy, to ręka w prawnego reżysera. I rzadko, szczerze mówiąc, robię takie rzeczy od razu, ale szybko sprawdziłem, kto odpowiada za te wizualne aspekty i okazuje się, że nie ma tutaj żadnego przypadku. To Rakhshan Bani Etemad, najbardziej znana irańska reżyserka, kręcąca od ponad 30 lat filmy zaangażowane w tematykę społeczną. Myślę, że tłumacząc to na język kina europejskiego, można by pewnie próbować odnieść jej twórczość do tej na przykład Kena Loacha czy braci Dardenne. Na ten koncertowy film chwilowo w radiu zajrzeć nie możemy, ale możemy za to wrócić do fragmentów wydanego w postaci audio pod koniec 2015 roku albumu noszącego tenże sam tytuł Hoda Vandane Asrar. Homayun Shajarian i Sohrab Purnaziri. Thank you. اخ بیا که از عشق تو دیوانه گشتم، وگر شهری بودم ویرانه گشتم. ز عشق تو ز خانمان بری به درد عشق تا هم خانه گشتم. چنان کائل بودم کن را نگویم، چون دیدم روی تا مردان گشتم. Thank you.

گفتی به در پرده دریدم، مرا گفتی قدح بشکن شکستم، مرا گفتی ببر از جمله یارو، بکندم از همه دل در تو بستم، بکندم از همه دل در تو بستم. اگر خواهی عطای جاودانی ز عالم های باقی ملک بسیار از آن باده که ویرانی اوشم از آن باده که ویرانی اوشست ز شمس قدیل بستان شمس حق و دین بستان و هشدار خداوند خداوندان اسرار زهی خورشید در خورشید تو خوبان محروم رفتم نه به سان چرخ Humayun Shajarian, Sohrab Purnazeri, synowie swoich wielkich ojców, którzy po latach ciężkiej pracy zdecydowanie wychodzą z ich cienia. Gdy jakieś 2 tygodnie temu oglądałem wydany na DVD wspólny koncert, nie wiedziałem jeszcze zupełnie o tym, że właśnie ukazuje się ich nowy wspólny album. To ścieżka dźwiękowa do filmu Rage Hub. Nie mam, przyznaję, jeszcze żadnych szczegółów dotyczących tego wydawnictwa, ale to się powinno wkrótce zmienić. Za kilka dni przyjeżdżają do Polski irańscy znajomi, którzy akurat będą korzystać z 2 tygodni wolnego, które im przysługują w związku z Nowym Rokiem. Spodziewam się więc i szczegółów dotyczących tej muzyki, tego albumu i samej też muzyki, którą mam nadzieję będzie warto podzielić się w Radiu Teheran. Trochę ostrożnie podchodzę do tego tematu, bo pamiętam ich poprzedni album z muzyką filmową. To było do obrazu Arayesha Galis, czyli Ciężki makijaż i delikatnie mówiąc, bez wsparcia obrazem, ta muzyka pozostawiała dość przyciężkie wrażenie. Jesteśmy w dzisiejszym Teheranie, a tu od początku marca do początku czerwca trwa wystawa, która sama w sobie jest absolutnie wystarczającym powodem do tego, żeby do Iranu pojechać czy polecieć. Muzeum Sztuki